Ezt az űrhajót a barátommal építettük, az ő legóiból, közösen, és lefotóztam. A kamerából nem annyira jól látszik, de valóságban sokkal jobb ez.